أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آت نيابة الكسرة عن الفتحة، فتحان نيابة كسرة. تمام. قال dedi وأما الكسرة كسرة gelince فتكون oluyor علامة للنسب، نسب için علامت oluyor. Bir cem imanesi sahibi. Cem imanesi de nasıl için anlat ediyor. Ve akulu ben diyorum ki kad erette muhakkak sen bilirsin fihe onu sebeka. Kad arafta sen muhakkak ki bildin. Fima sebeka geçen şeylerde. Neydi cem-i müennes salim? Sonunda tevbe elbise. Kendinden olmayan elif ve t'nin öyle değil mi? Sonunda ziyadesiyle elde edilen müennes cemi'a. Evet. Ve ana şimdi nuhbiruke sana haber vereceğiz. Ennehu muhakkak yok. Yumkinuke sana mümkün olur. Sana mümkündür. En testedille onun için delil getirmen. En testedille delil getirmen. Delil getirmen. Ala nesbi nesb üzerine hadel cem'i bu cem'e. Bu cem'in nasb üzere olduğuna delil getirmen senin için mümkündür. Hangi halde? Vücudil kesreti fi ahirehi. Sonunda kesre gördüğün zaman bu cem'in nasb halinde olduğunu bilmen senin için nedir? Senin için mümkündür. Özellikle nehu kavlike senin şu sözünde olduğu gibi innel feteyatil muhezzeyatil innel feteyati el muhezzebati yudriknel mecde. Ne demek? Muhakkak ki edepli olan genç kızlar övgüyü ne yaparlar? İdrak ederler, övgüye ulaşırlar. Evet. Fekullun onlardan her biri minel feteyati vel muhezzebati onlardan her biri cem'u mühennes salim cem'u mühennes salimdir. Ve huma bundan ikisi mensupturlar likavnin olduğu için evveli birincisi olduğu için ismen li inne inne iki innenin ismi olduğu için ve likavni tani cinsi olduğu için naaten sıfat olduğu için lil mensubi mansup olanın sıfatı olduğu için o da mensuptur. Öyle değil mi? Evet. Alametin nesbihime el-kesratu el-kesratu kesre nesb için alamettir. Niyabeti anil fethati niyabeten anil fethati fethaya niyabeten kesre nasb alametidir. Evet. وَلَيْسَ بِالْكَسْرَةِ kesre için yoktur. مَوْدِعَ yer yoktur. تَنُوبُ فِيهِ عَنِ الْفَتْحَةِ fetha niyabet eden yer yoktur kesre için. سِوَ هَذَا الْمَوْدِعَ bu yer dışında kesre için fetha niyabet eden yer yoktur. Şimdi normalde biz neyi okuyoruz? Mansupları okuyoruz. Öyle değil mi? Şimdi dedi ki nasbın alametleri vardır. Yani bir kelime cümleden mansup olduğu zaman onun bir takım alametleri vardır. Peki bu alametler nelerdir dedik? Asli olan alamet fethedir. Öyle değil mi? Fethe nasb halinin asli alametidir. Lakin bazen dedik bazı durumlardan dolayı fethe değil de fethaya niyabet eden bir takım harfler veyahut da harekeler nasbın alameti olurlar. Bunları anlatırken şu anda neyi anlatıyoruz? Kesrenin fethaya niyabet ettiği yer. Şayet cem'i müennes-i salim olan bir kelime cümleden nasb halindeyse bunun nasb alameti nedir? kesredir. Öyle değil mi? Tekrar söylüyoruz. Şayet cem'i müennese salim, yani aslında olmayan elif ve te ile ziyade yapılarak elde edilen müennes cümlede nasb halindeyse, yani ne demek? Mef'ulse, öyle değil mi? Veyahut da mef'ule mansubatlardan birine na'tse, mesela temizse, mesela veyahut da innenin neyse ismi ise, mesela kânenin neyse, kânenin haberi ise vesaire, yani konumu itibariyle nasb halindeyse cem'i müennesi salim, sonundaki kesre onun mansup olduğunu neydir? Onun mansup olduğunu alametidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer, öyle değil mi? خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Normal şartlarda ne olması lazım? خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ olması lazım. Niye? Çünkü sonuçta ikisi de mef'ul, öyle değil mi? Ama niye خَلَقَ السَّمَاوَاتِ diyoruz? Mef'ul mensup. Semavati de cem'i müennes-i salim olması hasebiyle ne diyoruz? Onun mansup olduğunun alameti fetha değil de kesredir. Sebebi de çünkü o cem'i müennes-i salimdir. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şey oku, alıştırmaları oku. Nasıl? İcma, bak. Sen topla. Neyi topla? El-müfredati. Niye el-müfredati? Çünkü mef'ul, mansup ama nasb alameti nedir? Nasb alameti kesradır. Neden? Çünkü cem'i müennesi salimdir. Evet. Evet, yani gelen müfredleri topla, cem'i müennesi salim. Cem'i müennesi salim olarak topla. Ve o el-akiletun. Ne demek? El-akiletun, aklı saçı. Yok, cem'i ne? Akiletun. Fatimatun. Suadayatun. Rodayatun, el-müderrisatun, el-hatatun, yok, el-lehevatu, el-lehevatun, el-hammamatun, zikriyatun, zikriyatun, devam et. Da' bırak, koy, kullu vahidin, her birini, da' kulle vahidin, da' kulle vahidin, her birini koy. Min cem'in tefnisil etiyeti, gelen müennes cemlerden her birini koy. Fi cümletin müfid etin, faydalı cümlede kur. Bi şuruti, şart ile en yekunu fi mevdu'i nasbin. En yekune fi mevdu'i nasbin. En yekune fi mevdu'i nasbin. Nasb konumunda olarak olma şartıyla müfid cümle kur. وَضَبَطْهُ بِالشَّكْلِ. Ne? Onun harekesini de zapt et. Yani harekesini de koy. وَهِيَ الْعَاقِلَةُ. الْعَاقِلَةُ. الْعَاقِلَةُ. Yap bakalım. Nasıl yapacaksın? Akılat, akıllılar. رَأَيْتُنْ عَاقِلَةُ. رَأَيْتُنْ عَاقِلَة عَاقِلَاتِ. Niye? Mefruk olduğundan masalameti kesme. Tamam. Devam et. El-Fatimati. Zırtul Fatimati. Zırtul Fatimati. Değil mi? Suadayatin. Darabtu suadayati. Olabilir, evet. El müderrisatu. A'taydu el müderrisati. Değil mi? El-lehevatu. El-lehevatu. Lehavat işte böyle oyun eğlence şeyleri. İştereytu lehavati. El-hammamatu. Dekhaltu el-hammamati. Dehatul hammamati zikrayati. Zekertu zikrayati. Değil mi? Anılarımı ne yaptım? Anlattım, zikrettim. Evet. El kelimatul etiyeti müsenneyati müsenneyati müsenneke gelen müsenne kelimeler feruddu kulle ferudde ferudde kulle vahidin her birini çevir min ondan ile müfredihi müfrede çevir sonra sonra icma topla her bir müfrede bu müfredleri topla cemiyonla salimen cemiyonla salimler topla ve istiame kullan kulle vahidin her birini min ondan cümleti mufid etin. Faydalı cümle olarak cümlede kullan. Ezzeynebani. Müfred olarak Zeynep'in. Cemi? Cemisi. Cemine sarım. Zeynebatun. Huble yani. Huble şey. Hubleyatun. Huble. Huble. Huble. Cemil Nesalim ise Hubleyatun. El-Katibatun. El-Katibu. El-Katibatun. El-Risaletani. El-Risaletu. El-Risalatun. El-Himravani. Hamravun. Himra. Himra. Cemil Nesalim ise Himrava. Himravatun. Emrevat. Sen anladın mı mevzuyu Abdülkadir? Mevzu ne? Mevzu şu. Şu anda okumuş olduğumuz konu biz mansupları görüyoruz değil mi? Mansup ne demek? Mesela cümlede hangi kelimeler mansup olur? Misal. Nasb halinde olur. Mesela ne gibi? Mef'ul her zaman nedir? Mef'ul. Mansuptur. Öyle değil mi? Fail merfudur, mef'ul mansuptur. Bu mansubun normalde alameti ne? Yani biz bir kelimenin mansup olduğunu alametini nasıl anlarız? Sonunda çıkan harekeyle anlarız. Öyle değil mi? Mesela şimdi sen diyorsun ki fail merfudur diyorsun. Öyle mi? Peki bu merfuğun alameti ne? Yani bunun merfu halinde olduğunu nasıl anlıyorsun? Sonundaki dammeyle. Yani bizim ötre demiş olduğumuz harekeyle. Öyle değil mi? Hakeza mansup dediğimiz zaman mesela bir şey bu mansuptur dediğimiz zaman veya nasb halindedir dediğimiz zaman bunun alameti nedir? Son harfin harekesi nedir? Fethadır. Mansup değil. Mansup ayrı, fetha ayrı. Öyle değil mi? Fetha nasbın alametidir. Fetha neyi? Bizim üstün demiş olduğumuz hareket değil mi? Ki harfin üzerine çizilen düz çizgi. Ha. Bazen bu bazı yerlerde kelime mansup olmasına rağmen fetha veyahut da üstün çıkmaz. Ne çıkar? Mesela cem-i müennes-i salimse ve hem de mansupsa nasb alameti nedir? Kesradır. Öyle değil mi? Mesela diyelim ki esma-i hamse ise. Öyle değil mi? Esma-i hamseyi biliyorsun. Ebuke, ehuke değil mi? Esma-i hamse ise hem de mansupsa cümlede mesela alameti nedir? Eliftir. Öyle değil mi? Ra'aytu ebake. Bak mef'uldür. Ebake mef'uldür. Öyle değil mi? Mef'uldür. Mef'ul de mansuptur. Peki biri dese hani normalde mansubun alameti fethedir hani burada fetha yok dese Esma-i Hamse belli şartlarda mansup olduğunda ne yapıyoruz biz onu? Elifle mansup olur diyoruz. Öyle değil mi? Şu anda okumuş olduğumuz konu da bu. Yani cümlede nasb halinde olan kelimeler eğer cem-i müennes-i salim olursa bu nasplığın alameti nasıl açığa çıkar? Neyle çıkıyormuş? Kesreyle. O da ne işte mesela en çok Kur'an'da okuduğumuz gibi خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ Semavati normalde mef'ul, mansub ve alametu nasbihi el-kesra, el-zahira, li-ennehu cem'u mühennet, li-enneha cem'u mühennet salim. Evet, devam edelim. Murat. Niyabetul yâi al-fethati, yanın fethanın yerine geçirirler. Ne demek? Yani demek ki bazı yerlerde varmış, cümle mansub olduğu zaman onun yerine fetha değil de fethanın yerine ne çıkıyormuş? Ya çıkıyormuş. Yani fethanın alameti ya oluyormuş. Evet. Ve emmel yâhu, ya gelince fetekûnu alâmeten linnasbi fî tesniyeti vel cem'a. Tesniyete ve cem'ide ya nasb alameti oluyor. Ve yekûlu, kad arafte el müsenne fî memedâ. Geçende sen müsennenin ne olduğunu bildin. Ve kezâlike kad arafte cem'a müzekker salimi. Yine aynı şekilde sen cem'a müzekker salimi de bildin. Müsenne neydi, cem'a müzekker salim neydi? Nasıl yapılıyordu? Sonuna. Tamam. Cemizlikler salinde vav ve nunun sonuna gelmesiyle. Ve o vav ve nunu çıkardığımız zaman cümle manaya salih oluyordu, öyle değil mi? Mesela muslimune. Vav ve nunu çıkarsak ne kalır? Muslimun. Öyle değil mi? Bak bu da manaya salihtir. Evet. Vel ane şu an nuhbiruke, sana haber veriyoruz. Ennehu yumkinuke, senin için mümkündür. En ta'rife nasbe, nasb olduğunu bilmen mümkündür. El vahide minhume, o ikisinden her biri nasb olduğunu. En ta'rife nasbel vahidi minhume, vahidi minhume, onlardan her biri nasb olduğunu bilmen senin için mümkündür. Bi vücudil yay fi ahirihi, sonunda yarın bulmasıyla. Vel farku beynehume, bu ikisinin arasındaki fark. Ennel ya'e, ya fil mutenne tesniyede ya yekunu ma qablaha miftuhan ve ma ba'daha meksuran. Tesniyede ma qablesi fetha, ma ba'desi ise kesredir. Vel ya'u fi cem'i müzekkerde ya ise yekunu ma qablaha meksuran, kendisinden önceki kesredir. Ve ma ba'daha meftuhan, kendisinden sonra da fethadır. Ve misalul musanne tesniyenin misali nazartu. Şurayı vel farku bir daha oku. Vel farku beynehuma, bu ikisinin arasındaki fark. Ennel ya'e, hangi bu ikisi dediğini? Tesniye ile cemi arasındaki fark. İkisi de madem yayladır, peki nasıl ayırt edeceğiz birbirinden? Şimdi ayırt etmemizi söylüyor. Ennel ya'e, muhakkak ya, fil musenne, tesniyede, yekunu ma kablehe meftuhan, kendisinden önceki fetha olur. Ve ma ba'daha meksuran, kendisinden sonraki ise kesir olur. Ve ya'u fi cem'i müzekkeri, cem'i müzekkerde ya yekunu ma qablaha meksuran, kendisinden önceki kesir olur. Ve ma ba'daha meftuhan, kendisinden sonraki ise fetha olur. Örneğin mesela muslimun kelimesinin tesniyesi ne? Muslimun kelimesinin tesniyesi muslimani. Öyle değil mi? Normalde aslı ne? Muslimani. Hangi halde Müslümeyni olur? Nasb halinde Müslümeyni olur. Öyle değil mi? O da ne? Ye fetha niyabet ettiğinden dolayı. Şimdi Müslimani kelimesi, Müslimun kelimesinin tesniyesi. Öyle değil mi? Şimdi bunu peki masub hale getirelim. Ra'aytu ne diyeceğiz? Müslimeyni. Normalde bu ne? Normalde ra'aytu fiil fail, Müslimeyni mef'ul. Mef'ul mansub. Peki biz dedik nasb alameti normalde ne olur? Fetha olur. Peki bunda niye fetha değil de ya olmuş? Veya bunda niye fetha değil? Çünkü diyor ki bu tesniyedir. Tesniyelerde de nasb alameti fetha değil. Ne olur? Fethaya niyabeten ya olur. Bak. Ra'aytu muslimeyni. Ya'nın öncesi ne? Öncesi meftuh, sonrası meksur. Aynısını cem-i müzekkere salime çevirelim muslim kelimesini. Muslimune. Öyle değil mi? Peki ra'aytu el muslimine. Bak cem-i müzekkere salim. Ra'aytu fiil fail muslimine ne? Mef'ul. Mef'ul ne? Mansub. Fakat niye burada fetha açığa çıkmamış nasb alameti olarak? Çünkü cem-i müzekkere salimde fethaya ne niyabet eder? Fethaya ya niyabet eder. Peki müsenna ile arasındaki fark ne? Bak muslimi ne? Orada ne var? Ye'nin öncesi meksur, sonrası da ne? Sonrası da meftuh. Aradaki fark anlaştı değil mi? Arada kastettiği fark ne? Arada kastettiği fark bu. Evet. Temisal-i müsenna, cesim-i misali, nazartu Surayni fevka şecereti, ağacın üzerindeki iki serçeye baktım. Ve nahnu ve nahvu iştera ebi, babam aldı kitabeyni li ve liyahi, bana ve kardeşime babam iki kitap aldı. Fe kullu min usfurayni ve kitabeyni, bunlardan her biri mensubun, mensubtur. Likevnihi mef'ulen bihi, çünkü o ikisi de mef'ul bihtir. Ve alametun nasbihi, nasb alameti el ya'u ya'dır. El meftuha ma qableha ve meksura ma ba'daha. El meftuhu ma qableha, el meksuru ma ba'daha. Yani ma qabli meftuhtur, ma ba'di de meksurdur. Evet. Li'ennehu müsenne, çünkü o müsennedir, tesniyedir. Ve nunu, nun ise ayvadun anit tenvini fil ismi müfredi. İsmi müfretteki temvinden evvel temvin yerine geçmiştir. Temvin yerine geçmiştir. Peki bunu nasıl diyeceğiz o zaman? Nazara fiili fiili madi, tu onun faili, öyle değil mi? Usfureyni mef'ulun, mansubun ve alametu nasbihi el ya'u. Öyle değil mi? Niye? Çünkü bu diyeceğiz ki musennadır. Anlaşıldı mı? Evet. İştera fiil-i mazi. Ebi fail. Öyle değil mi? Kitabeyni mef'ul. Mef'ul olması hasebiyle mansup. Mansup olması hasebiyle öyle değil mi? Nasb alameti ne? Ya'dır. Niye? Çünkü o müsennadır. Peki ebi dediğimiz zaman niye ebi demişiz de ebu dememişiz? Fail merfu değil mi? Münasebet yasından dolayı ne olmuş? Bu takdiren i'rab edilir. Öyle değil mi? Evet. وَمِدَّارُ جَمَعُ مُزَكِّرِ سَالِمِ جَمَعُ مُزَكِّرِ سَالِمِ مِسَالِ اِنَّ الْمُتَّقِينَ مُحَقَّقِ تَقْوَلُ olanlar لَيَكْسِبُونَ رِضَى رَبِّهِمْ Rabbilerinin rızasını kazanırlar. وَنَحُ نَسَحُ الْمُشْتَقِينَ çalışanlara nasihat ettim. بِالْاَنْكِبَابِ müzakerenin üzerine kapanmalar yani müzakerelerin üstüne düşmeleriyle onlara nasihat ettim. فَكُلُّمْ مِيَ الْمُتَّقِينَ وَالْمُشْتَهِد۪ينَ مَنْسُوبٌ Bunların ikisi de mensuptur. لِكَوْنِهِ مَفْعُولًا بِهِ Çünkü onlar mef'ul bihtir. وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ Nasb alameti اَلْيَاُ يَادِرْ الْمَكْسُورُ مَا قَبْلَهَا وَالْمَفْتُوحُ مَا بَعْدَهَا Kendisinden önceki kesra, kendisinden sonraki fetha olan yadır. لِيَنَّهُ جَمْعُ مُزَكَّرْ سَالِمْ Çünkü o cem-i müzekker salimdir. وَالنُّونُ اَوَدٌ عَنِ التَّنْوِينِ فِي الْاِسْمِ الْمُفْرَدِ Nun ise ismi müfreddeki tenvin yerine geçmiştir. Tamam, oku şimdi aşağıdaki denli. Temrinat, alıştırmalar. الْكَلِمَاتُ الْاَتِيَةِ Gelen kelimeler. مُفْرَدَةٌ فَثَنَّهَا كُلَّهَا Onların hepsini tesniye yap. وَجْمَعْ مِنْهَا مَا يَسِحُ مَا يَسِحُ جَمْعَهُ جَمْ مُزَكَّرْ سَالِمَةً Sonra cem müzekker salim yap. وَجْمَعْ cem yap. مِنْهَا ondan o tesniyeden مَا يَسِحُ جَمْعُهُ Cem'i sahih olacak olanlar yani mümkün olan cem yapmak mümkün olanları cem yap. Cem-i müzekker-i salime, cem-i müzekker-i salim yap. وَهِيَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدُونَ Muhammedun, Muhammedani, Muhammedune. Öyle değil mi? Önce senniha, tesniye yap sonra. Muhammedun, Muhammedani, Muhammedune. Fatimatun, Fatimatani, Fatimatun. Bu zaten olmaz öyle değil mi? Bu cem-i müzekker salim olmaz bu. Cem-i müennes salim olur. Evet. Bekrun, Bekrani, Bekrune. Seb'u, Seb'ani, Seb'une. El-Kitabu. الكاتب الكاتب الكاتبان الكاتبون النمر النمران النمرون النمر النمر ده مين النمر القاضي القاضيان القاضيان القضاة جمع ايه جمع تكسير المصطفى مصطفاني مصطفون Yani Mustafa ne olur mu bilmiyorum bunun cem'i şeyi gelir mi cem-i müzekker salimi de Allahu alem devam edelim. İstamel kullu musanna min musanniyati al-atiyati kelam musallarin ismi kullan fi cümletin mufidi cümletin mufidi bi faydalı cümlede fi cümletin mufidetin fi cümletin mufidetin faydalı bir cümlede bi haytu şöyle ki yekunu mensuben mensub olacak şekilde وَدْبَطْهُ بِالشَّكْلِ الْكَامِلِ Tam bir şekilde de harekeli onu. Evet. وَهِيَا الْمُحَمَّدَانِ رَأَيْتُ الْمُحَمَّدَانِ رَأَيْتُ الْمُحَمَّدَانِ olur mu güzel kardeşim? رَأَيْتُ dersen رَأَى فَيْلْ Tu onun faili Muhammedani otomatikmen mef'ul olur. Peki mef'ulun nasıl? Mef'ul de mansuptur. E bu da tesniye ise tesniye mansup olduğunda nasıl harekelenir? مُحَمَّدَيْنِ رَأَيْتُ الْمُحَمَّدَيْنِ Evet. فَاتِمَتَانِ فَاتِمَتَانِ Mesela زَرْتُ الْفَاتِمَتَيْنِ Öyle değil mi? الْبَكْرَانِ نَصَرْتُ الْبَكْرَيْنِ نَصَرْتُ الْبَكْرَيْنِ سَبُوعَانِ اِفْتَرَسَ الْأَسَدُ السبوعيني öyle değil mi? Aslan iki tane yırtıcı hayvanı parçaladı mesela. الكتاب Kitabani. Katibani. İşteraytu. Evet. İşteraytu li katibeyni el kaleme. Değil mi mesela? İki yazıcı için kalem aldım mesela. Ennemirani şahettu ennemireyni. İki tane şeyi izledim mesela. Kaplanı izledim. El kadiyani. Kullanıyor musun? Hakeme Rasulullahi lil kadiyeynil cahileyni ennehuma finnar. Mesela Resulullah cahil olan iki kadının ateşte olduğuna hükmetti. Misal. Evet. Feyani nazartu Mustafa'yini. Ha, Mustafa'yini. Evet. Bunların hepsinde ne oldu? Bunların hepsinde bu tesniye cümleden mansup halde bulunduğu için onun nasb alameti fethaya niyabeten ya olmuş oldu. Evet. Diğer alıştırmayı da oku. İstamil kulle vahidin minel cumu'il atiyeti. İstamil kulle vahidin minel cumu'il atiyeti. Gelen cümlelerin hepsini kullan. Fi cümletil mufideti. Faydalı bir cümleden. Bi haysu şöyle ki yekunu mensuben. Mensub olacak. Vadbathu bi şekli kamili. Onu tam bir şekle koy. Ve hiye râşidûne. Nasıl? Er-Raşidûne ha. Yani şey olanlar, yol gösteren değil, doğru yol üzere olan, yani doğru yolu bulmuş olan, raşid, akıllı, olgun. O mürşid, doğru yolu gösteren mürşid. Ne diyebiliriz? İnne râşidîne, öyle değil mi? İnne er-Raşidîne humul muvahhidun. Mesela, raşid olanlar kimlerdir? Muvahhid olanlardır. Öyle değil mi? İnne ney inne hurfe müşebbe bil fiil er-raşidine onun ismi cem-i müzekere salim innenin ismi mansup öyle değil mi nasb alameti ne nasb alameti ya evet el muftune muftune muftun ne demek müftüler öyle değil mi evet müftüleri ne yapalım şimdi? El müftüne. Normalde bu cem-i müzekker-i salim. Şimdi bunu biz ne yapacağız? Bunun nasb haline sokacağız, cümlede kullanacağız. El müftüne. رَأَيْتُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ öyle değil mi? Ben müftüleri fetva verirken gördüm. Mesela رَأَيْتُ الْمُفْتِينَ değil mi? Ben müftüleri gördüm. Bak burada ne? Cem-i müzekkeri şey veyahut da اِنَّ الْمُفْتِينَ فِي التُّرْكِيَ هُمْ جُنُودُ التَّوَاغِيدِ Türkiye'deki müftüler tağutun askerleridir. Öyle değil mi? Misal olarak da. İnnel müftine fi Türkiye hum cunudu tavagit. Veya da hum cundu tavagit. Veya hum cundu tağut mesela olabilir. Evet. El aqilune. Evet. Nasartul aqiline. الكاتبونَ evet الكاتبونَ مثلا diye bir emla el ustazu el katibine değil mi el katibine ne el muhadarata ustaz yazıcılara dersi ne yaptı? Dersi yazdırdı. Evet. imla ettirdi. El musta fevne. Evet. Ra'itu de çok sıkıştığın zaman bir şey mef'ul yapmak istiyorsan. Ne? Heh. Ne burada da? Burada da mef'ul nasb alametleri, nasb alameti de yadır. Evet, burayı da oku. Bir sonraki konuyu da oku. Ya ve tu hasbun nuni al-fethati hasbun nun fethaya geçti yerler. Ve emme hasbun nuni hasbun nuna gelince fe yekunu alameten nasbi nasb alameti oluyor. Fil ef'ali khamseti ef'ali khamsete elleti bu ef'ali khamseki raf'uha bisebati nuni raf alameti nunu sabitliyle olan ef'ali khamsenin alameti oluyor. Yani hatırlıyorsan esfale hamsede raf alameti neydi? Raf alameti nunun sabit olmasıydı. Peki nasb alameti ne? Nunun sakit olması. Öyle mi? Tamam. Ve yekulu kad arafta mimme sebeqa geçenlerden bildin. Ma hiyel ef'alul hamseti? Ef'alul hamsen nedir? Onu bildin. Vel ana şu an neydi ef'alul hamse? Yekumani, tekumani, tekumune, tekumune, tekumine. Tekumine, tamam. وَالْآنَ şu an نُخْبِرُكَ sana haber veriyoruz. اَنَّهُ يُمْكِنُكَ senin için mümkündür. اَنْ تَعْرِفَ النَّصْبَ كُلِّ وَاحِدٍ her birinin nasb olduğunu bilmem mümkündür. اِذَا وَجَدْتَ النُّونَ nunu bulduğun zaman اَلَّتِي onun ki تَكُونُ عَلَامَةَ الرَّفْعِ raf alameti oluyordu. مَحْفُوزَةً raf alameti olan nunu hasb olarken bulduğun zaman onun nasb olduğunu bilirsin. وَمِثَالُهَا onun misali فِي حَالَةِ النَّصْبِ قَوْلُكَ nasb aletinden onun misali senin sözündür. يَسُرُّنِي beni sevindirir اَنْ تَحْفَذُوا دُرُوسَكُمْ derslerinizi ezberlemeniz beni sevindirir. Beni de sevindirir. يَسُرُّنِي اَنْ تَحْفَذُوا نَيْ دُرُوسَكُمْ derslerinizi ezberlemez beni sevindirir. يَسُرُّ nedir? Fiildir. Öyle değil mi? Bu şey yani bizi burada ilgilendiren ne? En tahfazu. Öyle mi? Nun burada mef'uldur. Yani beni sevindirir. En tahfazu. Normalde en tahfazu başına en-i nevasıp geldiğinden dolayı mensuptur. Peki bunun nasb alameti nedir? Nasb alameti nunun hasfidir. Neden? Çünkü o ef'ali hamsedir. Ef'ali hamsenin nasb alameti nunun neyidir? Nunun hasf olmasıdır. Ef'ali hamse nedir? Yahfazuna tahfazuna yahfazani tahfazani tahfazine. Öyle değil mi? Bu saydığımız 5 tane fiilde şayet ki bunları önce bir raf halinde ilk defa geçtiği için adam uzun uzun ne yaptı anlattı zaten. Bu geçtiği zaman nasb halinde olduğu zaman bunun nasb alameti fetha değildir. Fethane niyabet eder. Nunun hasfi niyabet eder. Evet. Ve nahu yu'limuni şikayet ediyor. Bana elem verir, acı verir. Bana acı verir. Minel kusale tembeller. Lerden en yuhmilu fi vacibatihim görevlerini ihmal etmeleri tembel bana acı verir. Bana acı verir. Öyle değil mi? Evet. Aynen öyle. Fe kullum minel tahfazu ve yuhmilu bunların her biri fi'alun mudari'un mensubun minen en de nasb olmuş fi'l. Nevasibler neydi? En, len, key, izen. Bunlar fiili muzarinin başına, fiili muzari normalde merfudur. Öyle değil mi? Mücerret, başına ve sonuna bir şey bitişmeyen fiili muzari normalde merfudur. Başına bunlardan biri geldiği zaman ne olur? Başına bunlardan biri geldiği zaman mansub olur sonu. Öyle değil mi? Yani yadribu iken len yadribe olur. En yadribe olur sonu. İşte bu yani fiili muzari ef'ali hamse durumundayken eğer mansub navasiplerden biri başına gelirse bunun nasb alameti nedir? Bunun nasb alameti hanunun hasf olmasıdır. Evet. Ve alametu nasbihi bunun nasb alameti hasbun nuni nun hasfıdır. Ve vavul cemaati cemi vavu ise failun faildir. Mebniyyun ala sukuni fi mahalli rafi. Raf konumunda sukun üzerine mebnidir. Evet. Şey değiştikçe öyle değil mi? Demiştik. Halden hale girince değişen ne? Vav'dan ya'ya dönüyor, ya'dan işte elife dönüyor. Ondan dolayı fail olan harflerdir. Ama bu da nedir? Bu da sukun üzerine mebnidir. Evet. فَكَذَٰلِكَ مُتَّصِلُ بِالْفِ اِسْمَيْنِ Elif-i İsmeyn'e bitişen de aynı şekilde böyledir. نَحْوُ يَسُرُّنِي beni sevindirir. اَنْ تَنَالَ رَغَبَاتِكُمَا amaçlarınıza ulaşmanız beni sevindirir. Normalde aslı ne bunun? En tenala ni. Öyle değil mi? Normalde aslı en tenala ni olması lazım. Ama ne? Ama o sonundaki nun başına en geldiği için nasb alameti olarak hazıf olmuş. Evet. El muttasilu bi ya'il muhatabati. Ya'i muhataba bitişen de bu şekildedir. Nahvu yu'limuni. Bana elem ver, ben acı verir. En tufarriti. Gevşek olman. Gevşek olman fi vacibiki. Görevinde gevşek olman bana acı verir. Aslı ne? Tufarritine. Öyle değil mi? Ferrata yufarritu, tufarritu, tufarritine. Ama ne olmuş? Nasb halinde olduğu için nasbın alameti olaraktan fethaya niyabeten nun hasf olmuş. Evet. Fakat arafta keyfe tuaribuhuma, nasıl irap olduğunu bildin. Evet. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Böyle bu işte raf halinin ve nasb haliyle alakalı ben şurayı anlamadım veya baştan özetleyelim isteyen var mı? Mevzuyu anlamayan var mı? Sen yetiştirebildin mi yoksa unutmuş musun mevzuları Abdülkadir? İnşallah. Yani burada bilmemiz gereken şey ne? Sen yoktun onun için söylüyorum. Burada bilmen gereken şey şu. Önce şunu bileceksin. Yani nahiv olarak bizi kelimelerin sonundaki son harfin harekesi ilgilendirir. Mesela ne? Diyor ki Muhammedun. Bizi ne ilgilendirir burada nahiv ilminde? Dal harfi var ya Muhammedun. Sonundaki dalın harekesi bizi ilgilendirir. Öyle değil mi? Biz kelimeleri ele aldığımız zaman şunu bileceğiz. Diyeceğiz ki bu kelimenin cümle içindeki hali nedir? Merfu mudur? Mansup mudur? Öyle değil mi? Mecrur mudur? Bir kelime ne zaman merfu olur? Fail olduğundan merfu olur. Öyle değil mi? Mesela failin sıfatı ona tabi olduğundan, te'kidi ona tabi olduğundan mesela merfu olur. İnnenin haberi merfu olur. Kânenin ismi merfu olur. Öyle değil mi? Bunların cümledeki hali raf hali. Yani bunlar cümleler raf halinde. Peki raf'ın alameti ne? Yani biz nereden bileceğiz bir kelime raf halinde? Damme ile. Öyle değil mi? Damme raf'ın alametidir. Yani eğer Muhammedun'un sonunda damme görüyorsak bileceğiz ki bu cümle ne halindedir? Raf haletindedir. Ha bazı durumlar vardır ki damme olmaz, dammeye başka şeyler niyabet eder. Mesela ne gibi örnek veriyorum? Cem-i Müzekker-i Salim'de dammeye ne niyabet eder? Vav niyabet eder. Öyle değil mi? Muhammedune mesela, Müslimune misal. Cem-i şeyde peki, cem-i nedir ismi? Cem-i Müennes Salim'de damme zahir bir şekilde ne yapar? Açığa çıkar. Cem-i Teksir'de damme zahir bir şekilde açığa çıkar. Mesela ismi müfredde damme zahir bir şekilde ne yapar? Açığa çıkar. Önünde arkasında bir şey olmayan fiil-i mudarede damme açık bir şekilde ortaya çıkar. Misal. Hakeza mansuplarda. Cümlede nedir mansup olan mesela? Mef'ul mansuptur. Öyle değil mi? İnnenin ismi nedir mesela? Mansuptur. Kânenin haberi nedir mesela? Mansuptur. Yani yer olarak, konum olarak yerleri nedir? Nasb halindedirler. Peki bunların nasbiyetlerinin alameti nedir? Normalde fethadır. Öyle değil mi? Yani normal şartlarda nasbın alameti bizim üstün diyebildiğimiz hareke fethadır. Ama bazen fetha açığa çıkmaz. Fethanın yerine başka şeyler niyabet eder. Ne niyabet eder? Elif niyabet eder. Ye niyabet eder. Öyle değil mi? Bunlar mesela nedir? Bunlar gördüğümüz zaman bileceğiz ki normalde burası mansuptur. Ama mesela tesniyenin nasb alameti nedir? Tesniyenin nasb alameti yadır. Cem-i Müzekker-i Salim'in nasb alameti nedir mesela? Yadır. Esma-i Hamse'nin nasb alameti nedir? Dört tane şartı kendinde barındırdı mı Esma-i Hamse? Nasb alameti nedir? Nasb alameti eliftir. Öyle değil mi? Anlaşıldı mı mevzu? Anlaştı. Tamam. Soru sormak isteyen var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين